Ігор. При згадці про чоловіка вона спохмурніла. І як тепер? Ще учора їй було байдуже, вона готова була мовчки тягти це позбавлене сенсу життя, аби лише Наталочка мала бодай номінального татка. Сьогодні стало зрозумілим, що сенс у її житті з'явився. Але сенс отой не передбачений шлюбними обов'язками. Та думати про проблеми, які неминуче виникнуть, не хотілося. Неприємності потрібно переживати в порядку їх надходження, сказав хтось мудрий. І Софія вирішила не перейматися тим, чого іще немає. Вересневе сонечко світило і начебто іще гріло. Їй нестримно хотілося утекти кудись із хати. Кудись у ліс, у гори. Дивне бажання. Досі вона не помічала у собі особливого потягу до природи. Це тяглося за нею з дитинства. Її босі ноженята не знали дотику шовковистої зеленої травички, дитячі пальчики дотику м'яких квіткових пелюсток. Вона не знала смаку звичайної полуниці, малини, вишні. Але ні, про це не можна. Дитинства, босоногого дитинства, про яке пишуть у книжках, у неї не було. Але про це згадувати було суворо заборонено, і Софія намагалася уникати розмов спогадів про дитячі роки. Та сьогодні все було інакше. Вона відчувала себе Афродітою, що народжується з морської піни, чистою, світлою, аж прозорою. Вона виходила з бруду буденності і народжувалася для нового кохання, яке світилося в очах іще чужого, але такого вже бажаного чоловіка. Завтра вони зустрінуться. Завтра. Софія одягла джинси, кинула на себе якийсь светр і побігла через город баби Рузі угору. Непомітно здолала пагорб, порослий травою, місцеву лису гору. Відьми на мітлах верхи там сьогодні не літали, принаймні Софії жодної не трапилося. Заглибилася у ріденький молодий лісок. Отут, далеко від людських очей, можна було врешті дати собі волю. Хотілося бігати, стрибати, горнути до себе ще зелену травичку, гілки молодих кленів і всю оцю прекрасну, смарагдову, заквітчану землю, що нехай не породила, але прийняла її як дочку, стала її батьківщиною. Як же гарно! Софія підняла очі до неба, простягнула до сонця руки і ураз заспівала. Її глибокий, м'який голос хвилею полинув над вітами дерев. Ой, не світи, місяченьку, не світи нікому. Чому саме ці високі, урочисті ноти вирвалися з її серця? До чого тут, місяченьку, у такий сонячний день? А власне, звідки взялося сонце? Зранку ж була ота нудна осіння мжичка. А може, день не такий уже й сонячний? Може, сонце десь глибоко у ній? А може, його засвітили оті сіро-сталеві очі, що вмикають світло так рідко? Але коли вмикають, то не звичайну жарівку, а сонце над світом. Згори Софії було добре видно місто. Зовсім близько був будинок, в якому жив Арсен Арсенович.